Τα γόρι μου. Και πόζες όταν παίρνει άντρα όρι μου. Τα γόρι μου είναι μπουρλιά, είναι τρέμα. Είμαι ερωτευμένος, Αποστολή. Με τα μάτια τη. Και γιορτάζει την Παρασκευή. Με ποιον είσαι ερωτευμένος, ποιος γιορτάζει? Την Παρασκευή γιορτάζει ο Κυριάκος. Πρέπει να του κάνουμε ένα καλό δώρο. Έχεις καταλάβει ότι με τρελάζει. Τι είναι το Αϊγουρλού ανήμερα? Παγκόσμια ημέρα γουρλαμάρας. Παγκόσμια ημέρα παινίας πολιτικής. Ταυτότητας, τι. Είδα φτιάξει αυτό με τις ντομάτες και τα κολοκυθάκια και τα πλευρό του που λένε. Που λέει ο Κυριάκος. Πώς να το φτιάξουμε, τι. Θα το κάνω μαζί με Άδωνη. Μαζί με Άδωνη είναι να κάνουμε ένα πλήρες μενού. Μπράβο, μπράβο. Ή να κάνεις εργό τη ζωή στην εξορία που φοράει τις πιτζάμες. Που ο παπάς έκανε σκύπα, που μετά δεν είχαν τηλεόραση στο Παρίσι και έκανε τον Κυριάκο και τέτοια. Αυτό κάτι θα κάνεις. Βλέπω τη ζωή μου να περνά μπροστά μου σαν ταινία και να μην μπορώ να κάνω τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι η μητέρα μου με υποδέχθηκε με πολύ μεγάλη ανακούφιση. Μετά από τρία κορίτσια είχαν θεωρήσει οι γονείς μου ότι ο οικογενειακός προγραμματισμός είχε τελειώσει. Α, δεν θέλανε άλλο παιδί. Ναι, εγώ προέκυψα ολίγον ως ατύχημα. Γελάω. Γιατί γελάτε, κυρία μου? Γελάω. Σας παρακαλώ, συγκρατηθείτε, για αν δεν μπορείτε να βγείτε έξω. Το χέρι υπουργέ του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Χέρι υπουργέ.